بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آیا اور رخصت ہو گیا. کل آپ نے عید الفطر کی نماز با جماعت پورے شہر میں، پورے علاقے میں امن و امان کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے ہوئے عید کا خوشی کا دن آپ نے منایا. جہاں اس میں ہم مسلمانوں کی آپسی میل و محبت کا دخل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ شہر کے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کا بڑا اچھا رول تھا. ہائی وے ٹریفک بند کر دیا گیا تھا اور اندرون شہر بہتر سے بہتر انتظامات جو ان سے ہو سکتے تھے انہوں نے کیا. روڈ کے گڑھے ہیں، پانی ہے، گندگی ہے، اس کی ذمہ دار پولیس نہیں ہے، اس کی ذمہ دار کارپوریشن. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اس بیچ میں عید سے پہلے کئی میٹنگیں ہوئی تھیں، کمشنر کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، ڈی سی پی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، میرا بھی اس میں جانا ہوتا ہے، تو میں نے ان سے وہی کہا تھا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو چیز ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی ہے، ناٹ پوسیبل، اس کے پیچھے ساری طاقت ساری انرجی ہم لگاتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے اس پر دھیان نہیں دیتے. میٹنگوں میں لوگ کھڑے ہو کر بڑی بڑی باتیں کرتے، ٹرافک کو یوں کنٹرول کرنا چاہیے اور روڈ چوڑا کر دینا چاہیے اور گٹر یوں کر دینا چاہیے، ٹرانسفارمر زمین کے اندر کر دینا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ آج وہ کہیں گے کل ہو جائے گا. جو چیزیں ممکن ہیں اس سے گفتگو کرنی چاہیے. گزشتہ سال بھی ایسا ہوا تھا، ڈی پی صاحب، ڈی سی پی صاحب نے میٹنگ بلائی، مختلف محلے کے لوگ جمع ہوئے، اور میں آپ کو بتلا دوں، برا لگے تو معاف کیجیے گا، ہم اپنی اوقات بتلاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے، کتنے سمجھدار ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کچھ بھی بکتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر کے. وہ سب ریکارڈ میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مختلف محلوں کے ذمہ داران آئے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے. باتیں ایسی کی جائیں جس میں کچھ وزن ہو. جو آدمی کھڑا ہوتا تھا وہ اپنے محلے کی گٹر اور اپنے محلے کی گندگی کا رونا روتا تھا. وہ میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی. وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی ایشو پر آئیے، ایشو پر آئیے. بہرحال جب مجھ سے انہوں نے بولنے کے لیے کہا تو میں نے ان سے وہی کہا کہ بھائی رمضان میں مسلم محلوں میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور بھیڑ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شام کا وقت ہر آدمی بازار سے کچھ نہ کچھ لینے آتا ہے، افطاری لینے آتا ہے. مسلمان مسجدوں سے نماز پڑھ کے ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں عصر کے بعد، اپنے اپنے گھروں میں لوٹ کر جاتے ہیں، بھیڑ تو ہونے والی ہے. اس وقت مجمع کو کیسے کنٹرول کرنا، اس پر دھیان دیا جائے. مساجد کے آس پاس شور شرابہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہو. اور میں نے کہا تھا کہ اس وقت جو آپ کے لیے ممکن ہے، دو چار دن کے اندر کرنے والا کام جو ہو سکتا ہے وہ آپ سن لیں. میں نے ان کو نشاندہی کی تھی، بڑی بڑی گٹروں کے ڈھکن ہٹ گئے ہیں. منگل بازار سلیب کے گٹر میں اگر کسی کا پیر اندر چلا جائے تو وہ بیچارہ زور سے بولنے کے لائق بھی نہیں بچے گا. 20 فٹ نیچے اور اس گندگی میں جانے کے بعد اگر 10-5 فٹ آگے پیچھے بہ گیا وہ، تو اس کو نکالنا بھی ممکن نہیں ہے. اب وہ ڈھکن کیوں کھولے گئے؟ جب پانی بھرا تو پانی تیزی کے ساتھ اندر جائے، ڈھکن اس لیے کھول دیے گئے، لیکن دوبارہ ڈھکن وہاں پر لا کر رکھنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے. ایک تو بنیاد یہ ہوتی ہے، اور ایک ہمارے سماج کے وہ چرسی گردلے ڈھکن اٹھا کر بیچ لیتے ہیں. کارپوریشن سے وہ ڈھکن پاس ہوتا ہے ایک کنٹل 10 کلو کا. یہاں اگر اس ڈپارٹ کے لوگوں تو معاف کیجیے گا لیکن بتا رہا ہوں میں آپ کو, وہ کارپوریشن سے کاغذ میں پاس ہوتا ہے ایک کنٹل 10 کلو کا اور موقع پر 50 کلو کا بھی نہیں ہوتا. اگر وہ ایک کنٹل 10 کلو کا ہو تو دو چوروں سے نہیں اٹھنے والا, مضبوط ہوگا, اس کے اوپر لاری بھی جا سکتی ہے, ٹوٹے گا نہیں, اور ایک دو آدمی کے بس کا نہیں ہوگا. لیکن اللہ ان کو ہدایت دے, سب ایک جیسے ہیں اس گنگا میں, سب ننگے نہا رہے ہیں. دوسری بات, چند چوراہوں پر مڑتے ہوئے ایسے خطرناک گڈھے ہوتے ہیں کہ اگر پانی برس رہا ہو اور تھوڑا پانی بھرا ہو اس میں اور گاڑی اس میں چلی جائے تو ہاتھ پیر ٹوٹنا یقینی ہے. یہ کام ایسے ہیں کہ اگر کرنا چاہیں تو 2 دن کے. ہمارے اس وارڈ کے کارپورٹر صاحب وسیم بھائی بھی وہاں موجود تھے, میرے اس کہنے پر انہوں نے اپنے پیسوں سے, سامنے کوتوال چا کے موڑ پر ڈھکن ہے, اپنے پیسے سے انہوں نے دوسرے دن وہ گڈھے میں ڈھکن رکھوایا اور مجھے فون کیا, مولانا صاحب مجھے رکھوا دیا. میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے آپ کو. تیسری بات میں نے ان سے کہی, اب موجودہ کنڈیشن میں جب سے رمضان مبارک برسات کے بالکل شروع پڑنے لگا, اب تو پیچھے لوٹ رہا ہے, پر سال شروع رمضان سے برسات تھی, اب کی 15 کے بعد ہوئی, پھر اور پیچھے لوٹے گا اور پیچھے لوٹے گا, اب کی جون جولائی تھا, پھر جون مئی پڑے گا, پھر اس کے بعد اپریل مارچ پڑے گا. میں نے ان سے کہا کہ یہ 2-3 مہینے جو ہوتے ہیں یہ مسلسل تہواروں کے, ابھی ہمارا رمضان پڑا, پھر آپ کی گنپتی پڑے گی, پھر ہنڈی پھوڑ آئے گا, پھر رکشا بندھن آئے گا, وہ سارے تہوار آپ پلان سے آئیں گے, پھر آخری میں آپ کی دیوالی کا دشہرا آئے گا. ان سارے تہواروں کے تعلق سے خاص طور پر ہندو مسلم, یہ 2 بڑی قومیں, چھوٹی موٹی جین ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ان کو بھی شامل کر لیں آپ, لیکن اصل مسئلہ جوڑنی پیر میں ہندو اور مسلم کا ہے. ان دونوں کو آپس میں مل جل کر ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ہمارے تہوار میں آپ خوشی کا اظہار کریں, آپ کے تہوار میں ہم خوشی کا اظہار کریں, ہمارے یہاں آپ سوئی پینے آئیے, آپ کے تہوار میں ہم کچھ کھانے پینے آئیں گے. دیکھیے جہاں تک عبادات کا تعلق ہے, ہماری عبادت ہمارے طریقے پر ہوگی, آپ کی عبادت آپ کے طریقے پر ہوگی. بیوقوفی کیا ہوتی ہے, وہ جو بیچارے سیاسی اور سوشل ورکر وہ جو ایکتا ہی کوشش کرتے ہیں, ان کو دین کی معلومات بالکل نہیں ہوتی, وہ یہ طے نہیں کر پاتے کہ آخری بارڈر کہاں ہے, کہاں پر جا کر بریک مارنا ہے, ان کے یہاں صرف ایکسیلیٹر ہے, بریک نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ گنپتی کے ساتھ تھالی ہاتھ میں لے کر جھومنے لگتے ہیں, گنپتی کو ہار پھول بھی کرنے لگتے ہیں, اس کے اوپر پنکھڑیاں بھی چھوڑنے لگتے ہیں, خوشبو بھی چھوڑنے لگتے ہیں, کندھا بھی دینے لگتے ہیں, جا کر کھاڑی میں ڈبونے بھی لگتے ہیں, اس کو وہ قومی ایکتا سمجھتے ہیں. اور کسی نے اس کی فوٹو لے لی, کسی نے فتوے کا سوال ڈال کر جواب لیا, جواب تو وہی آئے گا شرک ہے, شرکیہ عمل ہے, اب وہ غریب پھنسا, کیا کریں, نہ جائیں, جائیے, اس بارڈر کو سمجھیے. کسی ہندو بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی محلے کا تھا, ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے, ہماری موت پٹی میں وہ آتے ہیں, ان کے یہاں ہم چلے گئے, اب ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بارڈر کہاں پر ہے, وہ شمشان گھاٹ بھی گئے, مردے کو جلانے میں شامل بھی رہے, اس کی خاک بڑھ رہی ہے وہ بھی لے آئے. ولاس راؤ دیشمکھ, مہاراشٹر کے سابق سی ایم, ان کی راگ اس کے بہت سے جلوس نکلے تھے, ہمارے بہت سے مسلم کارپوریٹر, سماجی کانگریس کے بہت سے ممبران, کر کر میں نے پھول لگائے, کہا ذرا سمجھو تو کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا, اور تمہارے اس پاگل پن سے بھلا کیا ہونے والا ہے, کوئی بھلا نہیں ہونے والا. انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا گنجائش کہاں تک ہے, وہ آپ بھی سن لیجیے, آپ حضرات بھی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, آپ کے یہاں بھی کسی ہندو کا انتقال ہوتا ہے, پڑوسی ہو سکتا ہے, ہمارا محسن ہو سکتا ہے, کاروباری پارٹنر ہو سکتا ہے, ہم اس ملک میں مل جل کے رہ رہے ہیں اور ایک دن سے نہیں ہزاروں سال سے مل جل کے رہ رہے ہیں, اور علماء بھی رہ رہے ہیں, سیاست کے اندر ہمارے بزرگوں نے نمائندگی کی ہے، جیلوں کے اندر ساتھ میں تھے، اسمبلیوں میں ساتھ میں تھے، پارلیمنٹ میں ساتھ میں تھے. میں آپ کو واقعہ بتلاؤں، مولانا محمود مدنی صاحب کے والد محترم مولانا اسعد مدنی، ان کے والد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی. تو مولانا حسین احمد مدنی تو مجاہد آزادی تھے، مالٹا کی جیل میں قید بھی کیے گئے، ہندوستان کے مختلف جیلوں میں وہ رہے. مولانا اسعد مدنی 3 مرتبہ ممبر پارلیمنٹ تھے 18 سال. جب ان کا انتقال ہوا اور بمبئی میں ان کے لیے تعزیتی اجلاس کیا گیا، جمعیت علماء مہاراشٹر نے کیا، تو ابو عاصم آزمی صاحب اس وقت ممبر پارلیمنٹ تھے راج سبھا سے، ان کو بلایا گیا. انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ حضرات کو یہ بات بتلا دوں، پارلیمنٹ کے اندر میں نے مولانا اسعد مدنی صاحب کی کبھی نماز باجماعت چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ شرکت کرتے تھے لیکن نماز کے لیے باہر آتے تھے. اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو ایک آدھ مسلم ایم پیز کو لے کر کنارے میں جا کر جماعت کرتے تھے. ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. ہم لوگوں نے شرکت کی ایسے اجلاسوں کے اندر جہاں آپ تصور نہیں کرتے کہ وہاں کوئی اذان دے گا نماز پڑھے گا. 4 لوگوں کو لیا الگ گئے، نماز پڑھ کے آ کر دوبارہ اسٹیج پر بیٹھ گئے. آدمی اپنی ذات سے اگر بچنا چاہے تو دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں. مولانا صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ اس 50 سالہ دور میں اگر ان کو قطب کہا جائے تو کم ہے. زندگی تقوی کے اعلی معیار پر گزرتی تھی ان کی، لیکن عوامی خدمات. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، بہت سے لوگ چونکیں گے کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے. غیر مسلموں کے انتقال پر مولانا صدیق صاحب ان کے گھر چل کے جاتے تعزیت کی. آج دیندار طبقے نے اس کو بڑا گندا کام سمجھ رکھا ہے. مولانا صدیق صاحب ہندوؤں کے انتقال پر چل کر ان کے گھر جاتے تھے، ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے. نوجوان کا انتقال ہوتا تو بوڑھے والدین سے مل کر تعزیت کرتے تھے، اور اگر ضرورت محسوس کرتے تھے تو اپنی جیب سے کچھ تعاون بھی کرتے تھے. مرنے والے کے بچے وہ کہیں پر نوکری میں لگوا دیتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی مقبولیت دی تھی. ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، پرچہ لکھ کر ذمہ دار کو اطلاع کرتے، یہ ہمارے پڑوس کے گاؤں کے فلاں ہندو بھائی کے لڑکے ہیں، یہ فلاں ٹھاکر صاحب کے لڑکے ہیں، یہ فلاں برہمن صاحب کے لڑکے ہیں، میرے قریبی تعلقات ہیں، ہمارے مدرسے کے محسن ہیں، ذرا ان کا کام کر دیجئے. جا کر مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے تبھی محبت ہوگی. اس پاگل پن کو بند کیجئے. کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم اس کے گھر تک جائیں، منع نہیں ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے اسپتال جائیں، منع نہیں ہے. اور جب اپنے کسی مریض کو آپ دیکھنے اسپتال جائیں اور دائیں بائیں کوئی ہندو مریض بھی وہاں پر زیر علاج ہو، 2 منٹ رک کر اس سے بھی حال چال پوچھ لیں، سلام دعا کر لیں. اپنے چاہنے والے کو اگر آپ پھل فروٹ لے کر گئے ہیں تو ایک سیب اس کو بھی دے دیں. دنیا دیکھے گی کہ دیندار مسلمان ایک ہندو کا حال پوچھ رہا ہے، سیب دے رہا ہے. یہ تو ہم سے ہوتا نہیں. کچھ پڑھ کر تھوک دیجئے، آپ کر کے دیکھیے، کر کے وہ ایسے ہاتھ جوڑے ان کا خاندان کھڑا ہو جائے گا، آپ کے پیر چھوئے گا. ترس رہی ہے وہ قوم ہمارے اخلاقیات کو دیکھنے کے لیے. یہ کام کرنا چاہیے. مردہ گھر سے چلا ہم وہیں رک جائے، وہ ہمارا آخری بارڈر. چلیے کچھ دور چلے گئے تو راستے سے کہیں سے ہٹ جاؤ، رقبے کے ساتھ چلو، مناسب موقع دیکھ کر ہٹ جاؤ، شمشان گھاٹ مت جاؤ. مردے کو جلانے کے عمل میں آپ بالکل شریک نہ ہو، اس لیے کہ وہ حرام ہے، وہ لاش کی توہین ہے. کسی بھی قوم کی لاش ہو، نہ ہم لاش کو کاٹیں گے نہ جلائیں گے، کچھ نہیں کرنا ہم کو. اس کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو اسلام نے بتلایا. اور آپ کو بتلا دوں، افسوس در افسوس اس موضوع پر ان کے بیچ میں کبھی کوئی تقریر نہیں ہوتی. وہ ترس رہے ہیں سننے کو کہ کوئی مسلمان آ کر ہم کو بتلائے کہ اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے. اگر موقع ہو تو ان کے سامنے بات کرنی چاہیے. جب ہمارا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کے یہاں مرا اسی حال میں اس کو آگے بڑھا دیا گیا. اسلام کہتا ہے نہیں, مرنے والے کو پہلے غسل دیا جائے. جب صابن نہیں تھا اس وقت علماء نے لکھا نیم کی پتی, بیر کی پتی, اسنان مٹی آتی تھی اس سے نہلاؤ, یعنی میل صاف کرنے کے ذرائع اپنائے جائیں. پانی پکایا جائے, جراثیم مر جائیں, اس میں بیر کی پتی ڈالی جائے تاکہ بدبو ختم ہو, خوشبو آ جائے. اب وہ کام صابن کر لیتا ہے. اب بھی لوگ پتیاں بیر کی لے آتے, ٹھیک ہے, منع نہیں ہے, لیکن ضرورت پوری ہو رہی ہے, اس کو نہلاؤ. اور فرق دیکھیے, اسلام نے عورت کو ہر جگہ پردے میں رکھا ہے, ہر جگہ سیفٹی دی, سیکورٹی دی ہے. مردے کے اندر بھی اس کی رعایت کی گئی ہے. مرد کے کفن میں 3 کپڑے, عورت کے کفن میں 5 کپڑے, یہ فرق نہیں ہے. عورت کو قبر میں اتارتے وقت کوئی غیر آدمی اس لاش میں بھی ہاتھ نہ لگائے. اس کے محرم اترے ہیں, اس کے بھائی اترے ہیں, اس کا باپ اترے ہیں, اس کا بیٹا اترے ہیں. کیا اہتمام کیا ہے اسلام نے. عورت کا جنازہ 5 کپڑوں میں لپٹا ہونے کے باوجود جس وقت اس جنازے کو قبر میں اتارا جائے, چادر تان دی جائے, کیا ان چیزوں کو غیر مسلم نہیں دیکھتے؟ دیکھتے, ہمیں قدر نہیں ہے, ہمیں احساس نہیں ہے, وہ غور سے دیکھتے ہیں. اس کو مٹی میں رکھا گیا, پھر اللہ کے نام پر رکھا گیا, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ کے نام پر, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم اپنے مردے کو قبر میں رکھ کر اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. پھر ڈائریکٹ مٹی اس پر نہیں ڈالنا ہے, کوئی رکاوٹ لگا دی گئی, برگے لگا دیے گئے, جو شکلیں ہیں. جہاں پر مٹی کڑک ہے وہاں بغلی قبر بنائی جاتی ہے, جہاں مٹی نرم ہے وہاں لکڑی سے اس کو روک کر, برگے وغیرہ لگا کر, چٹائی وغیرہ ڈھک کر کے, پھر مٹی اوپر سے ڈال کر ہم لوٹ کر آتے ہیں. اسلام نے قبر اور قبرستان جاتے وقت یہ اصول بتلایا ہے. جب کسی قبرستان میں جاؤ یہ سوچو مجھ کو بھی یہیں آنا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اتنے کوڈ ورڈ ہے, مجھ کو بھی یہی آنا ہے. ذرا اور آگے بڑھ کر سوچو, میری لاش گھر والوں کو ملے گی کہ نہیں ملے گی, مجھے نہیں معلوم. میری لاش صحیح سلامت پہچانی جائے گی نہیں پہچانی جائے گی, ہم کو آپ کو وہ بھی نہیں معلوم. میری لاش پر میرے محلے کے مصلی جنازہ پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے, محلے کے قبرستان میں لاش آئے گی یا پردیس میں بے سہارا اور لاوارث لاش سمجھ کر لوگ چندہ کر کے کفن دیں گے, ہم کو وہ بھی نہیں معلوم. گھر بھی چھوٹے گا, کارخانہ بھی چھوٹے گا, دوست و احباب بھی چھوٹیں گے, بال بچے بھی چھوٹیں گے, یہ سارا کر و فر, یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا. جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ ننگا بدن پیدا ہوتا ہے, قبر سے انسان خالی ہاتھ ننگا بدن اٹھے گا. کما بدأکم تعودون, میدان محشر میں تنہا کھڑا ہوں گا, آپ تنہا کھڑے ہوں گے. مطلب ازدحام تو اربوں خربوں کا ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ابھی آپ کلیان میں کھڑے ہوں اسٹیشن پر, وطن جا رہا ہوں, اور کون ہے, اکیلا ہوں, تو کوئی پوچھے ٹرین میں آپ اکیلے بیٹھیں گے؟ پوری گاڑی تنہا آپ کو لے کے جائے گی؟ نہیں, میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, اور جو ہے میں ان کو جانتا نہیں, اس لیے میں اکیلا ہوں. میدان محشر میں کوئی کسی کو جانتا نہیں ہوگا, اس لیے ہر انسان اکیلا ہوگا. آپ تصور کیجئے, پہلے تبلیغی اجتماعات عالمی ہوتے تھے, پھر ملکی ہوتے تھے, پھر صوبائی ہوتے تھے, اب ضلعی ہو رہے ہیں. جب تک صوبائی اجتماعات ہوتے تھے اور وہ صوبے کا نام ہوتا تھا، پورا ملک چلا آتا تھا. ان بڑے اجتماعات میں میں ایک آدھ کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. دلیا کا اجتماع، وہ بھی بڑا اجتماع تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت کے ساتھ. باندرا کا اجتماع بڑا اجتماع تھا. اس اجتماع گاہ کو بنانے کے لیے، آنے والے مہمانوں کی سہولت کو فراہم کرنے کے لیے چار چار مہینے پہلے سے کام ہوتے ہیں. پانی کی لائن ڈالی جاتی ہے، سنڈاس کے لیے الگ علاقہ منتخب ہوتا ہے، غسل خانے الگ ہیں، حوض الگ ہیں، بازار الگ ہے، کانے کے پنڈال الگ ہیں، سارے انتظامات ہوتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ صرف پانی کی لائن فیل ہو جائے اور پانی ختم ہو جائے، کیسی ہاہاکار مچتی ہے. پاور چلی جائے، کیسی ہاہاکار مچتی ہے. جبکہ ہندوستان کی آبادی کا 10% حصہ بھی وہاں پر نہیں ہے. ہندوستان 1,25,000,000,000 کی آبادی کا ملک ہے. 1 ارب کا 10% 10 کروڑ تو ہوا، 10 کروڑ لوگ تھے نہیں، 30-35-40 لاکھ لوگ تھے. کیا پرسنٹ بیٹھا؟ اور ہندوستان تو دنیا کے نقشے میں چھوٹا سا ہے، پوری دنیا اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے. کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہ سورج جو 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے سر کے اوپر ہوگا. ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے کہ وہاں حالات کیا ہوتے ہیں. انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی. انبیاء کرام کے پاس جا کر درخواست کر رہے ہوں گے، پروردگار سے کہیے حساب و کتاب شروع کیا جائے. کسی نبی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ پروردگار عالم سے کچھ کہہ سکے، اس لیے کہ پروردگار عالم جلال میں ہو. جس نبی کے پاس جائیں گے وہ یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ فلاں موقع پر مجھ سے غلطی ہوئی تھی، کہیں خداوند قدوس نے اگر اس کا سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، میری ہمت نہیں ہے. انسانیت بھٹکتی ہوئی بالآخر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوگی. آپ فرمائیں گے ہاں میں یہ کام کرتا ہوں. عرش کے نیچے آپ جائیں گے، جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد تسبیحات پڑھتے رہیں گے، لمبا عرصہ اللہ کی حمد کرتے رہیں گے. آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک، اے ہمارے محبوب سر اٹھائیے. اسأل تعطی، مانگیے دیا جائے گا. سل تشفع، شفاعت کیجیے شفاعت سنی جائے گی. آپ سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے پروردگار حساب و کتاب شروع کیا جائے. بہت لمبی داستان ہے اس کی، یہ داستان سنانے کا موقع نہیں ہے. بتلانا صرف یہ ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ قبر میں جانے کے بعد اس دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا، اس دنیا سے رشتہ شروع ہو گیا. اب کس دنیا میں گئے؟ جہاں نہ یہ پیسہ کام آئے گا، نہ یہ طاقت کام آئے گی، نہ یہ ڈگری کام آئے گی، نہ دوست و احباب کام آئیں گے. اس دنیا میں قدم رکھنے والا کہاں جا رہا ہے؟ ہم کو بھی وہیں آ کر قدم رکھنا ہے. اور اس دریا کو تیر کر ہر شخص کو تنہا تنہا پار ہونا ہے. کوئی کشتی، کوئی کھیون ہار، کوئی ملا ساتھ نہیں دینے والا ہے. اس دریا کو تیر کر ہر شخص کو تنہا پار کرنا ہے، اور دریا پار کیے بغیر گزارا کسی کا نہیں. اس کا نام موت ہے، اس کا نام موت ہے. جب یہ تصور کرو گے تو قبرستان میں کھڑے ہو کر یان نہیں خریدو گے، قبرستان میں کھڑے ہو کر تاکے نہیں بیچو گے، قبرستان میں کھڑے ہو کر پراپرٹیوں کا بھاؤ نہیں کرو گے، قبرستان میں کھڑے ہو کر سیاسی لوگ مذاق نہیں کریں گے، تماشے نہیں کریں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، اپنی آخرت یاد آ رہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قبرستان جایا کرو، الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ. قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے. کب؟ جب یہ باتیں ذہن میں ہو تب. اللہ کے نیک بندے قبرستان سے گزرتے تھے, بلک بلک کر روتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے, جب آپ قبروں کے پاس سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتے, قبر کے تذکرے پہ اتنا کیوں روتے؟ جواب دیا, آخرت کی منزل کی پہلی سیڑھی قبر ہے, یہیں سے کامیابی اور ناکامی کی ایک فائل کھلتی ہے. بالکل حقیقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب مردے کو لوگ رکھ کر چلے جاتے ہیں, ابھی 40 قدم لوٹے ہوتے ہیں, چپلوں کی آواز قبر تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور مردہ ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے, اس کی روح سن رہی ہوتی ہے. انہ لیسمع قرآن عالیہم, چپلوں کی آواز قبر سن رہی ہوتی ہے, فرشتے آ جاتے ہیں. اتاہ ملکان فیقعدانہ, مردے کو بیٹھالتے ہیں, اس سے سوالات کرتے ہیں. بہت مشہور سوالات ہیں, 3 سوالات ہیں. تین سوالات ہوتے ہیں, من ربک, ما دینک, ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا. اس کی تفصیل بعد میں سنیے گا, آگے بڑھیے. جیسی زندگی گزری ہوتی ہے قبر میں اتنا ہی یاد رہتا ہے. یہاں سے رٹ کر جاؤ, یہ بچوں کا امتحان نہیں ہے کہ رات برٹا دیا صبح پرچہ ٹکرا گیا پاس ہو گئے. اگر زندگی اس معیار پہ گزری ہے تو سوالات کے جوابات صحیح نکلیں گے, ورنہ جوابات نہیں نکلیں گے. اگر قبر والے نے جوابات صحیح دیے تو فرشتے کہتے ہیں لیٹ جا, سو جا, اس دلہن کی طرح سونا جس کو گھر کی عورتیں اس کے کمرے میں لا کر سلا دیتی ہیں, اس کا شوہر آ کر اس کو جگاتا ہے. نم کا نومت العروس التی لا یوقظھا الا احب اہلھا الی, سو جا. قبر اس کے لیے ایسی بن جاتی ہے جیسے بچے کے لیے ماں کی گود, اور قبر کہتی ہے آجا آجا, تیرا آنا مبارک ہو, میرے اوپر چلنے والوں میں تو مجھ کو بہت عزیز تھا, بہت پیارا تھا, تو مجھ کو ٹھوکریں مار کر نہیں چلتا تھا, تو میرے اوپر اکڑ کے نہیں چلتا تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جب پیسے, طاقت, جوانی اور عہدے کے نشے میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر زمین کو ٹھوکریں مار رہے ہوتے ہیں. اور قرآن نے منع کیا ہے, تکبر کی چال چلنے کو منع کیا ہے, زمین کو ٹھوکر مارنے کو منع کیا ہے, زمین کی توہین کرنے کو منع کیا ہے, دسترخوان کی توہین کرنے کو منع کیا ہے, کھانے کی توہین کرنے کو منع کیا ہے, برتن کی توہین کرنے کو منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ایک عاجز بندہ, ایک محتاج بندہ کس طرح بیٹھتا ہے اس طرح آپ بیٹھتے تھے. یہ روزی جو اللہ نے ہم کو دی ہے, نہ جانے دانا کہاں اگا ہوگا, کس بازار میں بکا ہوگا, کہاں سے کہاں آیا ہوگا, کس چکی میں پسا ہوگا, روٹی بن کر میرے سامنے آیا. یہ میری غذا پروردگار نے کتنے مراحل سے گزار کر میرے سامنے پہنچائی. اب یہ لقمہ حلق کے نیچے جائے گا کہ نہیں جائے گا مجھ کو نہیں معلوم. اللہ کی مرضی نہیں ہوگی یہ لقمہ حلق کے نیچے نہیں جائے گا. حلق میں 2 سوراخ ہیں, سوراخ 2 ہیں, ڈھکن 1 ہے, جس طریقے سے گاڑی میں فنکشن تین ہوتے ہیں، ایک سلینڈر، کلیش، بریک اور پیر دو ہیں، ضرورت تین کی ہے اور پیر دو ہیں، وہ پیر کلچ اور بریک کے بیچ میں گھومتا رہتا ہے، ایک کو چھوڑنا اس کو دبانا، اس کو چھوڑنا اس کو دبانا، حلق میں ڈھکن ایک، سوراخ دو، ایک راستہ کھانے کی نالی کا، ایک راستہ سانس کی نالی کا، وہ لقمہ جو کھانے کی نالی میں جانا ہے، اگر نہ سانس کی نالی میں لقمہ نہیں ٹکڑا چلا جائے ٹکڑا، تو لینے کے دینے پڑ جائے، کبھی کبھی اس کا ریزہ، ذرا سا ریزہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، ٹھسکا لگ جاتا ہے، کیا بیتتی ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، احکام کو توڑ رہے ہیں، پروردگار کی ایک سیکنڈ کی توجہ بندے کے اوپر سے ہٹے اور بندے کے اوپر سے رحم کرم کا فیصلہ بدل جائے، تو وہ لقمہ جو کھانے کی نالی میں جانے والا ہے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے، موت واقع ہو جائے گی، یہ کھانا پیٹ میں جا رہا ہے، جانے کے بعد معدے میں جائے گا، پھیپھڑے میں جائے گا، وہ اندر کا سارا سسٹم فنکشن، کوئی ایک سسٹم فیل ہو جائے، ابھی ایک گھنٹہ پہلے مجھ کو پیشاب کا سخت تقاضا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، اندر سے بے چینی ہو رہی تھی، میں سوچ رہا تھا جن لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے ان پر کیا بیتتی ہوگی، ایک پیشاب رک جائے پیشاب تو ڈاکٹر سے خوشامد کر کے آپریشن کر کے پیشاب نکلواؤ گے، پاخانہ رک جائے گندگی تو ڈاکٹر سے درخواست کر کے پیسہ دے کر اس کی نکاسی کا راستہ کھلواؤ گے، اسی بنیاد پر جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو جاتے وقت کی بھی دعا ہے اور نکلتے وقت کی بھی دعا ہے، ہم نکلتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا جو تکلیف کی چیز کو لے لیا اور مجھ کو عافیت بخشی، اگر پیشاب پخانہ رک جائے تو سمجھ میں آئے گا عافیت کس کو کہتے ہیں، الغرض قبر، قبر کیا کہتی ہے بندے سے، آجا میرے پیارے، آجا میرے اوپر چلنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ مجھ کو عزیز تھا، اس کے بعد وہ قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے اور مردہ سو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اچھے بندے کے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے، کب تک سوتا ہے، جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے، قیامت واقع ہوگی، پہلا سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے والا فرشتہ سور ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا، بس خدا بند قدوس کا حکم ہوا اور اس نے سور پھونکا، اس سور کی آواز اتنی خطرناک، اتنی ہولناک، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، انسان کے حواس باختہ ہو جائیں گے، قرآن نے اس سور کی ہولناکی کا ایک ذرا سا حصہ بیان کیا ہے، ذرا سا حصہ، مختلف موقعوں پر قرآن نے اس کے مختلف منظر کیے ہیں، ایک موقع پر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی طاقت، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے سینوں سے اور چھاتیوں سے بچوں کو پھینک کر بھاگیں گی، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے نکال کر پھینکے اور بھاگے، یہ کب ہوگا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوں گے، بچے ضائع ہو جائیں گے، وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا، لوگوں کو پاگل اور دیوانہ اور نشے کی حال میں تم دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَا، کوئی نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ بھونچال ہوگا، وہ ہولناکی ہوگی، ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ فرشتے گھبرا کر آسمانوں کا کنارہ پکڑ لیں گے. بقرعید میں کوئی جانور بھڑکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کنارہ پکڑتے ہیں. پوری دنیا میں بھونچال برپا ہوگا، فرشتے کانپ رہے ہوں گے، آسمان کے کناروں میں جا کر چپک جائیں گے، پہاڑ زمینوں سے اکھڑ جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، انسان آندھی اور طوفان میں اس طرح اڑ رہا ہوگا جس طرح پتنگے اور کیڑے مکوڑے اڑتے ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس طریقے سے کاپوس اور روئی فضا میں کیسی اڑتی ہے بے وزن ہو کر، پہاڑ اس طریقے سے بے وزن ہو کر اڑ رہے ہوں گے. سارے انسان ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا میں سناٹا چھا جائے گا، سناٹا. پروردگار عالم اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آ جائیں دعویٰ کرنے والے. کوئی آواز نہیں آئے، کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا. پروردگار پکار کر کہہ رہے ہوں گے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سناٹا چھایا ہوگا. پروردگار خود فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف ایک خدا کی جو تنہا ہے اور سب پر غالب ہے. فرشتے کو دوبارہ حکم ہوگا، پھر سور پھونکو، دوبارہ فرشتہ سور پھونکے گا، سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے. یہ پہلا سور، دوسرا سور، قرآن نے ان دونوں سوروں کو نقل کیا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو کر ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے انسان اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد جس میدان میں ہوں گے اس میدان کا نام میدان محشر ہے. اللہ کا نیک بندہ جس کو فرشتوں نے صلاح دیا تھا، نم کا نومت العروس، سو جا، اس دلہن کی طرح سونا جس کو اس کا شوہر آ کر جگائے گا، قیامت کے شور شرابے سے اس کی آنکھ کھلے گی، سر اٹھا کر دیکھے گا، بھیڑ ہے، شور ہے، کیا ہوا؟ لوگ کہیں گے تم کو نہیں معلوم کیا ہوا، قیامت آ گئی. اچھا تم یہاں کب سے ہو؟ سوچئے انسان کب سے مر رہے، کوئی 100 سال، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال. اللہ کے نیک بندے قبروں میں آرام کر کے اٹھے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے تم یہاں کب سے سو رہے ہو؟ وہ کہے گا ایسا لگتا ہے کہ میں صبح سویا ہوں شام کو آنکھ کھل گئی، یا شام کو سویا ہوں صبح آنکھ کھل گئی ہے، مطلب نیند بھر کے سو چکا ہوں آنکھ کھل گئی ہے. ارے ظالم، قیامت آ گئی، کس کے زمانے کا تھا تو؟ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، میں نوح علیہ السلام. ارے 1500 سال ہو گیا، 2000 سال ہو گیا، 3000 سال ہو گیا، اور تم کہتے ہو صبح سویا ہوں شام کو اٹھ گیا ہو. کیوں؟ وہ ایسی گاڑی نیند سویا ہوگا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. کوئی بندہ کہے گا، لوگ پوچھیں گے تم یہاں کب سے ہو؟ وہ کہے گا میں ابھی تو آیا ہوں، میرے گلے میں ایک ہار تھا، اس کی ڈوری ٹوٹ گئی تھی، میں اس کے دانے واپس ڈوری کے اندر ڈال رہا تھا، ابھی یہ کام مکمل نہیں ہو سکا تھا، شور سنا، جب باہر نکل کے میں دیکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں میدان محشر برپا ہو گیا. اللہ کے نیک بندوں کے لیے قبر ایسی ہو. پھر میدان محشر، ساری انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہر انسان تنہا ہوگا. تنہا کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا، یوم یفر المرء من اخیہ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اپنے حال میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تنہائی تو ہوگا۔ ابھی برسات کے موسم میں بمبئی میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ٹرین کینسل ہو جاتی ہے، رننگ کے دنوں میں ٹرین کینسل کا اعلان ہوا، لوگوں کی حالت خراب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب اگلی ٹرین پر دو گاڑیوں کا لوڈ پڑے گا، چڑھے نہیں ملے گا، اس قدر مصیبت کھڑی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور اگر دو چار گھنٹے گاڑیاں بند ہو گئی تو پھر پوچھیے مت، پھر تو لوگ دو چار میل پیدل جانا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ ٹرین میں چڑھنا ممکن نہیں ہے، پھر کوئی یہاں ٹگا، کوئی وہاں ٹگا، کوئی وہاں ٹگا، گھر تو پہنچ رہی ہے، بال بچے انتظار کر رہے ہیں، اسی میں گرتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ دو چار گھنٹے کا ٹرافک جمع ہو گیا تو یہ حالت ہوتی ہے، اور وہاں ساری انسانیت ایک ساتھ جمع ہوگی، کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور اس عرش کے سائے کے نیچے سات طرح کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی، سات طرح کے۔ اس پر گفتگو بعد میں کروں گا، سات طرح کے لوگ کون ہوں؟ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں۔ انسانیت اپنے اپنے انجام کے اعتبار سے الگ الگ خطوں میں تقسیم کر دی جائے گی، کچھ لوگوں کے اوپر کچھ حالات طاری ہوں، نشانات ظاہر ہوں گے، ابھی جہنم باقی ہے، ابھی کل صراط باقی ہے، ابھی بائیں ہاتھ پر نامۂ اعمال ملنا باقی ہے، اس سے پہلے کے حالات ہیں، الگ الگ بدعمالیوں کے آثار ظاہر ہوں گے، سود خور الگ پہچان، زناکار الگ پہچان، شراب پینے والا الگ پہچان، کمزوروں پر ظلم کرنے والا الگ پہچان۔ اور ایک بات ذرا غور سے آپ سن لیجئے، اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مردوں کو بھی عذاب ہو رہا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان برابری نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، جن چیزوں میں انصاف کرنا ضروری ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ ہے تو اس کا ایک بازو جھکا ہوگا، ایک کندھا اٹھا ہوگا، ایک کندھا جھکا ہوگا، دنیا دیکھ کر پہچانے گی یہ اپنی چند بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اور کسی ایک کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ لوگ فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی کی زیادہ شرط ہے؟ ہم کہتے ہیں شرط نہیں، بہت خوش ہوتا، ہاں اب تو میں آزاد ہوں، اب میں آزاد سانڑ ہو گیا، خود بھی کروں گا۔ ہم اس کو جواب دینے سے پہلے ایک بات اور بتلا دیتے، پہلی بیوی کی اجازت شرط نہیں ہے، لیکن اس بات کو کان کھول کر سن لو، اگر دو بیویوں میں انصاف کرنے کی طاقت ہے تو قدم اٹھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوئیں اور اس میں انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کے خلاف مقدمہ قائم کروں گا۔ جس شخص کے خلاف اللہ کے نبی مدعی بن کر کھڑے ہوں، دنیا کا کون سا کورٹ اس کو بری کر سکے گا؟ معمولی بات ہے، لوگوں نے تماشا سمجھ رکھا ہے، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، مذاق کا موضوع بن گیا لوگوں کے لیے۔ اسلام نے اس کی شرطیں رکھی ہیں اور ضرورت کی بنیاد پر اس چیز کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ اسلام زنا کو روکنا چاہتا ہے، اسلام زنا کو روکنا چاہتا ہے، اور زنا کے روکنے کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا، آج زنا عام ہو گیا، لڑکی لڑکے کی منگنی ہو گئی، خاندان والے مطمئن، اب جائیں کہیں بھی ٹہلیں گھومیں کچھ بھی کریں۔ میرے پاس فون آتے ہیں نوجوانوں کے، ہمارے گھر والوں کو سمجھائیے، منگنی کر کے چار سال سے چھوڑ لگتا ہے، وہ بھی بے قرار، میں بھی بے قرار، ہم ناجائز میں منہ مار رہے ہیں، مولانا کیا نکاح ہی کر لیں گے؟ زنا ہمارے معاشرے میں اتنا ہلکا ہو گیا ہے، کیوں شادی نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی وہ سولوم لگنا باقی ہے، ابھی چار مالا بننا باقی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب کا خود کا اسپتال بننا باقی ہے، کلینک بننا باقی ہے، اور یہ باقی ہے اور وہ باقی ہے۔ ایک بچی تمہارے گھر میں آ جائے گی، اس کے کھانے کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے، اس کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے رہنے کو ایک روم نہیں ہے، تماشے بنا رکھے، بچے بچی بالغ ہو گئے، رشتہ طے ہو چکا ہے، 28 سال، 30 سال، 32 سال کی عمر ہو چکی ہے، 10 سال کا عرصہ گزر جا رہا ہے، تماشے ہو رہے ہیں. کیوں؟ زنا کی قباحت ذہنوں سے نکل گئی. اسلام نے زنا کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، جس وقت کوئی انسان زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل کر فضا میں ٹنگا ہوتا ہے اور لعنت برسا رہا ہوتا ہے. فقہا نے لکھا ہے اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو کفر کی موت ہوگی، ایمان بیزار ہو کر الگ ہو جاتا ہے زانی اور زانیہ کے اندر سے نکل کر. جس کو اپنے معمولی واقعہ سمجھا تو اسلام نے اس کے سد باب کیا. اس موضوع پر مجھے آگے نہیں جانا. میدان محشر میں علامتی طور پر یہ حالات ہوں گے، اس کے بعد نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب سب خیریت ہے، اگلی لین کلیئر ہے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب اب تیری خیریت نہیں ہے. جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا پورے اعزاز کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ فرشتے لا کر حوالے کریں گے، سامنے سے لیجئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہوگا، لو میرا نام اعمال دیکھ لو. جس طریقے سے بچوں کا رزلٹ ملتا ہے، اچھے نمبر سے بچہ کامیاب ہوا تو وہ شوق کرتا ہے کوئی دیکھے، اور کوئی حضرت فیل ہو گئے اور ایک مضمون میں نہیں چار چار پانچ پانچ مضمون میں فیل ہو گئے، وہ لپیٹ کر فوراً جیب کے اندر، کوئی دیکھے نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ، دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا وَلَا ظَهْرِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ایسے ملے گا پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے، بس وہ سمجھ جائے گا اب تباہی میرا مقدر ہے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش مجھ کو نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھ کو میرا حساب نہ دکھایا گیا ہوتا. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ، ہائے موت تو کہاں ہے، مجھ کو آ جا. انسان موت مانگ رہا ہو. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، ساری طاقت، سارا کر و فر، سارے عہدے، سارا غرور، گھمن خاک میں مل گیا. انسان تمنا کرے گا پروردگار کہیں پر کوئی کھاڑی پاٹی جا رہی ہو، کہیں روڈ کا گڈھا پاٹا جا رہا ہو، مجھ کو وہاں ڈال دیا جائے، اوپر سے بلڈوزر چلا دیا جائے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، ہم کو زمین میں ڈال کر کے زمین برابر کر دی جائے. لیکن اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اب تو موت بھی نہیں آئے گی. یہ منظر جب ذہنوں میں ہوگا تو ہم قبرستان میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر ٹھلے بازی نہیں کر رہے ہوں گے، قبرستان میں کھڑے ہو کر ہنسی مذاق نہیں کر رہے ہوں گے. دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم جنازے کو لے کر جا رہے ہیں اور مجمع راستے میں کیا حرکتیں کر رہا ہے. ایک لمحے کو سوچو، اسی منزل پر مجھ کو بھی آنا ہے، یہی انجام میرا بھی ہونا ہے. اسلام نے مردے کے ساتھ جس پاکیزہ تصور کو پیش کیا ہے، دنیا کی دوسری قومیں حسرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتی ہیں، اور یہ ساری باتیں دوسری قومیں سننے کو ترس رہی ہیں، بلک رہے ہیں، کوئی بتلانے والا نہیں ہے. میں نے پچھلی ملاقات میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق پر گفتگو کی تھی. بعض موقع ایسے آئے کہ غیر مسلم مجمع کے اندر بوڑھے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے. جب اس پر گفتگو شروع کی تو اس طبقے کے بوڑھوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. چلو خدمت نہیں ملی، انصاف نہیں ملا، عزت نہیں ملی، کم سے کم کسی مذہب نے ہمارا تذکرہ تو کیا. ترس رہے ہیں سننے کو. مردے کے ساتھ دوسرے مذاہب میں کیا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر ہم کسی غیر مسلم کے جنازے میں جائیں، گھر تک جائیں، تعزیت کریں، محبت کی باتیں کریں اور جو کرنا ہے وہ کرتے نہیں. یہاں پر بہت سے نوجوان ان کمیٹیوں سے وابستہ ہوں گے جو تعلیمی خدمات انجام دیتی ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ٹاپ 10 بچوں کا انتخاب کرتے ہیں, اس میں مسلم ہندو سب کو آپ انعام دیتے ہیں, اس پر بھی نگاہ رکھیے کوئی بچہ ٹاپر ہے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو رہا ہے, بیٹے کے سر پر باپ کا سایہ نہ رہا, بھلے سے ہندو ہو اس بچے کو بھی آپ گود لیجیے, ہم تمہاری فیس بھریں گے. کسی ہندو بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کی بچی بلوغ کی عمر کو قریب ہے, جا کر اس کی بیوی سے بیوہ سے ملے, بھابھی اس بچی کا رشتہ طے کرو, ہم محلے والے کھڑے ہو کر اس کا انتظام کریں گے. نہیں کہہ سکتے, ارے اسلام میں تو شوہر کے انتقال کے بعد عدت پوری ہو جائے عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے, اور ہم کو حکم ہوا ہے انکحوا الایاما منکم, بے شوہر والی عورتوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کرا دو. رشتہ ہو سکتا ہے, ان کے یہاں تو رشتہ بھی نہیں ہو سکتا, شوہر بھی گیا اور اب تا حیات وہ دوسرا رشتہ نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں بیوہ کو قابل احترام کہا گیا ہے, قابل رحم کہا گیا ہے, ان کے یہاں تو بیوہ کو ڈائن اور راڑ اور ناگن کہا جاتا ہے, اس کے اوپر کتنا بڑا بوجھ پڑا ہے. جب ہم چار مسلمان جا کر کے محبت بھرے دو جملے بول دیں گے, کر کے تو آپ دیکھیے, خدا کی قسم جس دن یہ کام ہونے لگے گا لوگ اسلام کی آغوش میں آ کر فخر محسوس کریں. اسی رمضان میں میری ملاقات کئی غیر مسلموں سے ہوئی, ان کے پیشواؤں سے ہوئی, انہوں نے سوال کیا, مولانا صاحب کیا آپ کی مسجد میں ہم کو بھی آنے کی اجازت ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں, الوداع پڑھیں, عید پڑھیں, کیا ہم آ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل آئیے, آپ کوئی جگہ نہیں دے گا, آپ مسجد اقصیٰ میں آئیے, ٹوپی لگا کر کھڑے ہوئیے, جس طرح ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ بھی اٹھئے بیٹھئے. ہدایت تو کسی اور کے ہاتھ میں, دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے, کرنے کے کام یہ تھے وہ تو ہم سے ہوتے نہیں. ایکتا کے نام پر, محبت کے نام پر, قومی ایکتا کے نام پر گئے جا کر مورتی کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو گئے, یہ پتہ ہی نہیں کہ آخری بارڈر کیا ہے. صاف اعلان کرنا چاہیے عبادات ہماری الگ ہے تمہاری الگ ہے, ہم نماز پڑھیں گے اپنے حساب سے, تم مندر پوجا کرو اپنے حساب سے, نہ ہم تمہارے معاملات مداخلت کریں نہ تم ہمارے معاملات مداخلت کرو, نہ مسلمان ان کے مذہب کی توہین کرے نہ وہ ان کے مذہب کی توہین کرے. مذاہب کی توہین کی اجازت نہیں ہے, قرآن نے صاف منع کیا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اللہ کے ماں سوا جو لوگ جن دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کو چڑھانے کے لیے گالی مت دو, ورنہ وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے. کیا ملنے والا ہے؟ قرآن, قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھپا کے رکھ لیں, پوری دنیا کے سامنے آیا ہے, اس کے ترجمے آیا ہیں, تمام زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں, اور ہماری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, اس خالق و مالک کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو سارے مذاہب والے خدا مانتے ہیں اور سارے مذاہب والے بڑا مانتے ہیں. ہم کو الزام کیوں دیتے ہو؟ قرآن کا کھلا پیغام ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے الگ الگ موقعوں کا صحیح ترجمہ اور مطلب اس ملک میں رہنے والوں کو نہیں سمجھایا. ابھی چار دن پہلے کی بات ہے, میں باہر حصے میں بیٹھا ہوا تھا, مدھیہ پردیش سے مجھ کو فون آیا, مولانا سورہ محمد کی ایک آیت پر ہمارے بعض ہندو دوستوں کو اعتراض ہے. کیا ہے؟ اس میں ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب کفار ملے گردنیں مارو. کہنے لگے یہ آیت تو آپ کو قتل عام کی دعوت دے رہی. میں نے کہا سنو, جب واجپئی جی وزیر اعظم بنے ہندوستان سے پاکستان کھلی بس سے گئے تھے محبت کا پیغام لے کر, اس وقت کیا لبو لہجہ تھا؟ اخبار کی کٹنگیں نکال لیجیے, سرکاری بیانات نکال لیجیے, ان کے بیانات تھے دونوں ملکوں کے لوگ پریم محبت کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں, انگریزوں نے بارڈر بنا دیا ہوگا, ہمارے دل دونوں کھلے ہوئے ہیں, ہمارے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے, ہم دونوں کو سینوں سے لگاتے ہیں, ادھر سے نواز شریف ادھر سے واجپئی جی محبت کے پیغام دے رہے تھے. اس کا ریکارڈ نکال لیجیے, اور جب کرگل کی جنگ چھڑی اس وقت کا ریکارڈ نکال لیجیے. اس وقت نواز شریف صاحب فرما رہے تھے ہمارا گولا بمبئی میں گرے گا, یہ فرما رہے تھے ہمارا گولا کراچی میں گرے گا. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے, عام دنوں کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ ایک محلے کے لوگ, اس گھر کے لوگ اس گھر میں رشتہ لے کر گئے, انداز کیا ہوتا ہے؟ چچا تو ہی ہمرے بڑے ہو، جاؤ نا آپ بول دے وہی سہی، چچا کرسی پر میں نیچے، ارے بیٹا اوپر آ، چچا آپ بڑے ہو آپ بڑا، ایک لہجہ یہ ہوتا ہے، اور بچوں میں مارا ماری ہو جائے اور دونوں گروپ پولیس چوکی پہنچ جائے اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے۔ تو جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے۔ یہ آیتیں میدان جنگ کی ہیں، یہ آبادی کی آیتیں نہیں ہیں۔ تب انہوں کا اچھا ہاں اب بات سمجھ میں آئی۔ جب آپ صحت مند ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے مالک کے گھر جائیے، آج یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو، آپ کہیں گے مجھ کو شوگر ہے، ڈاکٹر مظہر بولیں گے کھا لو میں دوا دے دوں گا اس کی کارڈ کی۔ اور جب آپ ایڈمٹ ہو کر وہاں جائیں گے، خبردار میٹھا کھانا مت ورنہ نکل جاؤ اسپتال سے باہر، تمہارا سارا مرض اسی بنیاد پر بگڑا ہے، تم مانتے نہیں ہو، پرہیز نہیں کرتے ہو۔ جب مریض مریض بن کر جائے گا، ڈاکٹر کا لب و لہجہ کچھ اور ہوگا، اور جب مہمان بن کر گھر آئے گا لب و لہجہ کچھ اور ہوگا۔ ہم یہ فرق بھی نہ سمجھا سکے۔ آج دنیا پیاسی ہے، تڑپ رہی ہے ان حقائق کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور غلط فہمیوں کی بازار لگی ہوئی ہے۔ آپ سن رہے ہوں گے نیوزوں کے اندر کیا چلا ہوا ہے۔ اسلام ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کی حقانیت کو سمجھنا اور صحیح پیغام کو اجاگر کرنا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر اسلام امن کا مذہب نہ ہوتا تو سب سے بڑا خون خرابہ کہاں ہوتا؟ فتح مکہ کے موقع پر، جہاں اللہ کے نبی اپنے گاؤں لوٹ کر آ رہے تھے، اپنے وطن لوٹ کر آ رہے تھے، جہاں سے آپ کو طاقت کے زور پر نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مکے سے نکلتے وقت آپ نے ایک نگاہ خانہ کعبہ پر ڈالی اور ایک نگاہ مکے کی بستی پر ڈالی، جہاں آپ کے 53 سال گزرے تھے اور جہاں نبوت سے پہلے آپ کو لوگ صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے۔ آج وہ سرزمین اس قدر تنگ کر دی گئی کہ جان بچا کر نکلنے پر مجبور ہے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سرزمین مکہ، اے خانہ کعبہ، خدا کی قسم اگر تیرے اہل مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ آج اس مکے میں آپ لوٹ کر آ رہے ہیں، سامنے کون لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ پر 13 سال مکے میں پتھر برسائے ہیں، کانٹے بچھائے ہیں، گندگیاں پھینکی ہیں، آپ کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی ہے، آپ کی بچیوں کو تماچے مارے گئے ہیں، آپ کے چاہنے والوں پر کوڑے برسائے گئے ہیں۔ وہ صحابہ مکے میں فاتحانہ حیثیت سے اندر آ رہے ہیں اور صحابہ کا جذبہ خون کھول رہا ہے، وہ فلانا نالائق، اس نے جنگ بدر میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے جنگ احد میں گستاخی کی تھی، اس نے صلح حدیبیہ میں گستاخی کی تھی، آج تو دل کھول کر انتقام لیں گے۔ اور صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج دل کھول کر انتقام لینے کا دن ہے، اللہ نے ہم کو تعداد بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، فتح بھی دی ہے، آج دیکھ لیں گے مکے والوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے کہہ رہے ہیں، اے مکے والوں، اے میرے خاندان کے لوگ، میں دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں، میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہوں جو انتقام لیا کرتے ہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، دنیا انتقام لیتی تھی، میں معافی کی مثال قائم کروں گا۔ اور صحابہ سے آپ فرما رہے ہیں لا، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، انتقام لینے کا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور فرما رہے ہیں وہ ان کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ پھر آپ نے مکے والوں کو معاف کیا۔ اگر اسلام خون خرابہ پسند کر رہا ہوتا تو سب سے بڑا خون خرابہ فتح مکہ میں ہونا چاہیے تھا، ہوا نہیں ہوا۔ 27-28 جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے، زرہ پہن کر تلوار ہاتھ میں لے کر آپ خود کھڑے ہوتے تھے، کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری تلوار سے کوئی شخص نہ مارا جائے۔ آپ نے کبھی کبھی تلوار کا استعمال کیا ہے، آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری تلوار سے کوئی نہ مارا جائے۔ ان 26-27 جنگوں کے اندر میں دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا اس سوال کا جواب دے، اللہ کے نبی کی تمام جنگوں میں 2000 لوگ بھی نہیں مارے گئے، تمام جنگوں کے اندر 2000 لوگ بھی نہیں مارے گئے۔ تم بتاؤ کوئی ایک جنگ، آپ تو مذاق کرتے ہو، مذاق بیٹھ کر کے ایک آئٹم بند گراتے ہو، 1,00,000 لوگ مر جاتے ہیں، ابھی امریکہ کی اور برطانیہ کی ملی بھگت سے عراق جنگ کی تفصیل آئی ہوئی ہے، 9000 پیج پر صاف لکھنے والا لکھ رہا ہے، ان لوگوں اور دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور ٹونی بلیئر اب صادق ہو گئے، انہوں نے معافی مانگی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کس چیز کی؟ تمہارا جھگڑا صدام سے رہا ہوگا، تمہارا جھگڑا حکومت اور فوج تھا، تم نے پبلک کو کیوں مارا؟ اسلامی اصول ہے، جب اسلامی فوج کہیں جائے گی بچوں پر حملہ نہیں ہوگا، عورتوں پر حملہ نہیں ہوگا، بوڑھوں پر حملہ نہیں ہوگا، مذہبی پیشواؤں پر حملہ نہیں ہوگا، عبادت خانوں پر حملہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا صاف ستھرا اصول کون کس کو بتلائے گا؟ اللہ کے بندوں، موقع ہے، نوجوانوں مطالعہ کرو، علماء کرام کے بیانات سنیے۔ جب آپ بیونڈی سے بمبئی جا رہے ہیں، مالیگاؤں جا رہے ہیں، پونا جا رہے ہیں، گاڑیوں کے اندر سی ڈیز کا استعمال کیجئے، یو ایس بی کا استعمال کیجئے، جدید ذرائع جن کو آپ گندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکیزگی کے لیے استعمال کیجئے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بہتر سے بہتر بیانات ہیں، اللہ کے نیک بندوں نے بہت کچھ بول رکھا ہے اس سلسلے میں، سنیے، معلومات میں اضافہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، اور اس پیاسی دنیا کے سامنے ہم حقیقت اجاگر کرنے کے لائق ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلی ملاقاتوں میں بقیہ باتیں پوری کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔